Van de mooiste hits vind ik persoonlijk van de Backstreet Boys. En daarom komen deze heren regelmatig terug in de show. Want ze maakten gezellige en ook boeiende leuke hits. Waaronder deze As Long As You Love Me uit 1998. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, we zijn er weer. We zijn er ook weer klaar voor een nieuwe aflevering van De Late Avond op deze donderdagavond. We hebben lekkere muziek voor je in aanbieding, dus dat is al reden genoeg om te blijven luisteren tot middernacht. Want er komt echt heel veel leuks aan. En nummers waarvan je denkt, hey, dat is lang geleden. En dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We hebben te gast in de show Johan Groenendijk. Hij is wijkagent, hij gaat het hebben over het project Waaks. We gaan het ook hebben over preventiefilmpjes voor senioren. Om ze te helpen waakzaam te zijn. En de beste bibliotheek van Nederland. Daar gaan we het over hebben, want ligt die in onze regio? Je hoort het zo meteen hier in jouw late avond. Strategically dipped below. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east. So shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know. Een prachtig duo. Een gelegenheidsduo zou je kunnen zeggen. John Anderson en Vangelis samen in I'll Find My Way Home. Tja, een beetje lastige titel. Carly Simon ervoor hier in de late avond met You're So Vain. Onlangs kreeg de bibliotheek Schiedam van de vakjury van Bibliotheekblad te horen dat zij is genomineerd voor de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2017. In Nederland zijn 156 bibliotheken. Hiervan worden er jaarlijks 6 genomineerd. Daarom zijn ze al trots, denk ik zomaar. Je hoort meer in een bijdrage van Mariska de Vries. Wat wordt de beste bibliotheek van Nederland 2017? Ik ga daarover praten met Ima Norris. Zij is van de communicatie, PR en voorlichting van de Bibliotheek Schiedam. Onze Bibliotheek Schiedam is genomineerd. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Nou, wij zijn in juli van 2016 zijn wij opgebeld door de hoofdredacteur van Bibliotheekblad dat wij genomineerd zijn. En van alle 168 bibliotheken in Nederland zijn er 6 genomineerd. Nou, vakblad voor Bibliotheekblad is het vakblad voor bibliotheken en die houden dus heel het jaar alle bibliotheken in de gaten en wat er allemaal gebeurt. En op basis daarvan kiezen zij dus enkele genomineerden uit die dus de strijd aangaan om de titel van de beste bibliotheek van Nederland. En daarvoor zijn wij dus genomineerd. Met nog 5 andere bibliotheken in ieder geval. Klopt. Wanneer wordt de definitieve beslissing genomen wie er gaat winnen? Wanneer krijgen jullie dat te horen? 14 maart tijdens het Nationale Bibliotheekcongres. En er kan heel de maand februari kan er gestemd worden. Dus er zijn verder geen bibliotheken uit de regio genomineerd. Dus schaam je niet, je valt je eigen stad niet af. Stem op Schiedam. Waar is op gelet bij de nominering van de bibliotheken? Op wat er eigenlijk het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Dus 2 jaar de geleden. De activiteiten echt. Ja, nou ja, en ook een beetje technisch verhaal. 2 jaar geleden is er een nieuwe bibliotheekwet aangenomen. Daarbij is eigenlijk de opdracht van de gemeente nog breder geworden. En is daar ook zijn er activiteiten aan toegevoegd. Kennismaking met kunst en cultuur. Podium voor ontmoeting en debat. En in Schiedam worden eigenlijk al die 5 kerntaken, die worden in de volle breedte uitgevoerd. En dat is een criterium geweest op basis waarvan wij genomineerd zijn. Kijken ze ook nog naar de dienstverlening? Hoe de bibliotheek op zich technisch functioneert? Of mensen de juiste boeken kunnen vinden, of ze op tijd krijgen, of ze genoeg informatie krijgen? Daar wordt ook nog naar gekeken. Ja, daar is ook nog naar gekeken. Eerst zijn we dus genomineerd. Nou, dat was stap 1. Daarna zijn er mystery guests langs geweest, verschillende. Die, we wisten echt niet wie het waren. En anonieme mensen die precies dus kwamen kijken hoe jullie de bieb op poten hebben gezet. Ja, ja. En inderdaad, of alles te vinden is, hoe het gesteld is met de collectie, hoe het bibliotheekwerk over de stad verspreid is, hoe de samenwerking is met de stad. Er zijn echt heel erg, het is een hele lange lijst aan criteria geweest. En er zijn allemaal plusjes en soms ook minnetjes gezet. Kom je zelf vaak in andere bibliotheken hier in de regio? Kun je jezelf ook een beetje vergelijken? Ik kom wel eens in de bibliotheek van Rotterdam. En dat is verschillend. Ja, maar dat is natuurlijk ook een hele andere grootte dan Schiedam. Is lastig te vergelijken, precies, natuurlijk. Ja, ja, dat is een beetje appels en peren. De mensen die jullie nomineren doen dat wel natuurlijk. Die kijken wel naar alle bibliotheken. Ja, die kijken daarnaar inderdaad. Maar het blijft een moeilijke vergelijking natuurlijk ook vanwege de schaalgrootte. Ja, en daarom is het juist, want de mensen die dus die voorselectie maken, die shortlist samenstellen, die zijn echt elke dag op de hoogte van eigenlijk alles wat er in bibliotheekland gebeurt, bij welke bibliotheek. En alle ontwikkelingen worden daar op de voet gevolgd. Ja. Dus de uitblinkers, die mogen in hun vuistjes knijpen. Je vertelde net, de bibliotheekwet is veranderd, dus jullie moeten ook meer activiteiten ontplooien. Hoe zit het met de financiën? Want tegelijkertijd zijn alle subsidies, voor zover ik weet, teruggedraaid en krijgen bibliotheken minder geld? Of is dat bij jullie niet het geval? Bij ons is dat net zo goed het geval. We hebben een periode gehad dat we inderdaad minder geld kregen. Maar sinds bibliotheekwerk in Schiedam anders is opgezet, dus veel gebeurd de afgelopen jaren, waar eerst 2 grote bibliotheken waren, in Noord, in Centrum, is er nu eentje in de Korenbeurs en in de wijken. En op die manier is er uiteindelijk een besparing heeft dat opgeleverd, waardoor het nu mogelijk is om op deze manier in de stad aanwezig te zijn. En toch al die activiteiten te organiseren. Ja, en dat ook altijd in samenwerking met Schiedamse partijen. Als mensen willen stemmen op de bibliotheek, jullie hebben vast een website waar dat kan. Dat klopt. www.debibliotheekschiedam.nl. Daar staat een herkenbare banner staat erop. Laat je horen voor de Bibliotheek Schiedam. En als je daarop klikt, kom je bij de link, bij de stempagina uit. En dan je stem uitbrengen. En dan wachten we in spanning af wat er in maart voor uitslag uit gaat komen. Ik dank je heel hartelijk, Ima Norris van de communicatie en PR en voorlichting van de Bibliotheek Schiedam. Heel graag gedaan. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dans son le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. La passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour là. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. To my life, I just wanna say you make me high. Kristberg. So Beautiful to Me. En voor Marie Myriam. L'oiseau et le vent. Tuurlijk. Daarmee deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival van 1977 alweer. Het project Waaks is nu in de Hoekse Waard. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Nou, prachtige van George Michael. Susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, may your butterscotch glow be her dressing gown. Please do not lead her on when, you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on the line. Let her down easy, and you will grow up in time. She's a woman now, with a daughter to make her proud, and her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. Daar kom je toch van bij, hè? George Michael. Let her down easy in de late avond. We gaan het hebben over het project Waaks. Dat is in de Hoekse Waard. Hondenbezitters als wapen om de veiligheid in de wijk te verhogen. Dat is de basisgedachte achter het project Waaks. Hoe dat deze werk gaat, vroeg Joost van Wijk van Radio Hoekse Waard aan wijkagent van de gemeente Kromstrijen, Johan Groenendreek. We gaan praten met Arjan Groenendijk, wijkagent in de Hoekse Waard. Goedenavond. Goedenavond. Want de politie en de gemeente Kromstrijen willen met honden de veiligheid in de gemeente verhogen. In het kader van het project Waaks. Klopt. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ja, het gaat vooral om de basis, zullen we zeggen. Oh, oké, juist. Ja, want, zeker, ja, het is eigenlijk het project Waaks. De kern zit erin dat we eigenlijk de hondenbezitters uitnodigen voor een informatieavond, training. En we hen daar het een en ander willen bijbrengen. Waardoor, ze dus, waardoor die mensen die toch al s'avonds eigenlijk en ook eind van de middag toch al lopen met hun hond. Net wat meer bewust zijn van, een, nou, van het herkennen van een verdachte situatie of raar gedrag. En dat eventueel ook zelfs herkennen bij, bij hun hond die zich op een bepaalde manier anders gedraagt. Juist, maar het is dus niet de bedoeling dat de hond afgericht wordt en dat je zegt Vicky erop af. Dat, nou, dat zou te kort zijn om in één avond te lukken. Maar er is wel een hondengeleider aanwezig van de politie die, laten we zeggen, daar wel heel veel ervaring mee heeft. En die daar toch kleine, kleine tips en, over kan geven over het gedrag van een hond. En hoe die zich zou gedragen als hij dus iemand bemerkt die zich probeert te verstoppen of dat soort zaken. Maar het hoofdonderwerp ligt toch wel voor de hondenuitlater eigenlijk. Om gewoon eens te kijken van oké, wat is nou een verdachte situatie? Wanneer belt u 112? Wanneer niet? Ja, wat zijn voorbeelden van een verdachte situatie? Waar moet je dan op letten? Ik zal het niet voor de hand liggend geven, maar ik weet uit de praktijk, nog niet eens zo lang geleden, een persoon woont in de straat, woont daar al 20 jaar en ziet eigenlijk bij zijn overbuurman iemand lopen die hij nog nooit heeft gezien. En hij ziet ook dat zijn overbuurman niet is en ook de vrouw niet van zijn overbuurman. En deze persoon die loopt eigenlijk, die draait wat rondjes voor die woning en die loopt nog eens langs en die kijkt nog eens. En vervolgens spreekt die meneer, heel goed, spreekt hem zelf aan. Van, nou meneer, wat doet u hier? Dat is eind van de middag. Die persoon, nou, die schrikt ook zichtbaar. Van, oké, ik word zomaar aangesproken. En ik heb laten vertellen dat dit huis binnenkort te koop komt te staan. En een heel verhaal erachteraan. Juist. Dat klonk helemaal niet onaannemelijk. Die buurman neemt daar genoegen mee. En die loopt weer terug. En volgende morgen kom ik aan de deur met een buurtonderzoek. Want, inderdaad, ingebroken in bij zijn overbuurman. Juist. En dan kan je dus over discussiëren van over zo'n situatie. Van wat doe je? Bel je nou alsnog de politie? Op het moment dat je zo iemand aangesproken hebt of juist niet? Ja, wat zou dan de actie kunnen zijn? Stel, het hoeft geen bedoelingen te hebben. Wat je zegt, die meneer heeft een geloofwaardig verhaal. Ik neem dat aan, maar misschien ook niet. Dus bij twijfel zeg ik van oké, dan ga ik toch de politie bellen. Maar wat kun je daar dan aan doen? Wordt aan dan bijvoorbeeld diezelfde nachten extra bewaakt of zo rondom die woning? Nou, kijk, die basisregels zijn heel, heel belangrijk. Wat je net ook zegt, van ik zou toch de politie even bellen. Mm-hmm. En dat is ook heel belangrijk, want mijn overbuurman heeft nog nooit tegen mij verteld bijvoorbeeld dat het huis te koop staat. Maar los daarvan, u bent de bewoner in uw wijk. U weet heel goed wanneer iets afwijkend is van normaal. En dat hoeft niet altijd wat te zijn, hè. Maar ik weet wel vanuit ervaring dat bewoners die iets melden van ja, ik woon hier al 20 jaar, maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Of die heb ik nog nooit gezien. Dat dat vaak veel belangrijker is dan men zelf denkt. En inderdaad, als zo'n melding binnenkomt, dan is het niet zo dat de politie op zich gelijk inzet op die nacht, hè, maar wel op dat moment eerst is van oké, wij komen eraan en we zijn in de buurt vaak. En we controleren die persoon even als we hem aantreffen. Juist. En als dan blijkt van nou, het is inderdaad gewoon iemand die daar hoort te zijn, dan is het ook goed, hè. Dan krijg je ook een belletje terug. Is de bedoeling die melden van oké, bedankt voor het melden, dat bleek allemaal in orde. Maar als dat niet in orde is, dan weet zo'n persoon ook van oké, ik ben uit de anonimiteit gehaald, zoals wij dat vaak noemen bij de politie, van oké, zijn gegevens worden genoteerd. Ja. En er wordt genoteerd van oké, hoe laat was u hier en hoe ziet die persoon eruit? Dat is het op zijn minst is dat. Oké. Het project heet Project Waaks. Is dat een specifiek initiatief dan tussen de gemeente Kromstrij en de politie of is dat een landelijk project? Ja, het is eigenlijk, ik moet het goed zeggen, het is niet nieuw. Het is al in diverse provincies en steden is het al gedaan met mooie resultaten. Het is wel nieuw in Hoeksche Waard. En Kromstrij is dan de eerste die het introduceert als gemeente en politie. En het is wel, de bedoeling is dat we daarna de andere vier gemeentes ook aan bod komen met een dergelijke avond. Oké, is er al informatie over wat het effect is van het project andere gemeenten? Ik heb contact gehad met een aantal collega's, ook in Brabant, onder andere in Oosterhout. En die zagen toch wel een toename in het aantal meldingen. Maar vooral ook, heel belangrijk, dat er toch ook een kleine toename zat in het aantal heterdaad aanhoudingen van onder andere inbrekers. Oké. En als je dat dan afzet, nou, dat bereik je maar een weinig project hoor. Echt een pakkans die omhoog gaat. Ja, vaak is het toch dat we de preventie omhoog krijgen. Is dus eigenlijk een hele kleine moeite, maar met positief resultaat. Hartstikke goed. Meneer Groenendijk, bedankt voor de toelichting. En nogmaals, ik hoop dat er veel mensen op afkomen en dat het bijdraagt aan de preventie van de criminaliteit in de gemeente Kromstrij. Ik hoop het zeker ook. En bedankt. Dankjewel. Fijne avond. Veranderen daar niets aan.

mooie antieke intussen van de Shirelles. Will you still love me tomorrow? Dat is wel een goede vraag, natuurlijk. Zeker in de week waarin... natuurlijk tijd was voor Valentijnsdag. Alweer een paar dagen geleden, maar het is even niet anders. Je hoorde trouwens een hele bijzondere van Jo Lemaire. Je hoorde van haar Ik kom je zeggen. Ja, in de jaren 80... 1980, 1981 had ze een grote hit met de Franstalige uitvoering van dit lied. Je suis venu te dire que je m'en vais. En in 2007 zong ze hem in het Nederlands op haar album dat toen uitkwam. Zo'n 26 jaar na het uitkomen van haar album waar dat Franstalige nummer op stond. We gaan het zo meteen hebben over... andere openbare ordeproblemen, criminaliteitsproblemen. Zo meteen gaan we het hebben over babbeltrucs met de politie. Je hoort meer zo meteen na deze van Bill Withers en Grover Washington Jr. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Volgens mij waren ze het meer, want het was niet alleen Bill Withers en Grover Washington Jr. Maar deze dames tellen natuurlijk ook mee. Tja. Ze zijn met z'n zes of zo. Vijf misschien. Je hoort het hier in de late avond op deze donderdagavond. is een beetje een politie-uitzending vandaag. En dat is ook terecht, want er is veel te doen. Er zijn allerlei ontwikkelingen. En er zijn natuurlijk ook dingen die je zou kunnen weten. Bijvoorbeeld, er zijn preventiefilms voor senioren. Waarom? Babbeltrucs zijn namelijk smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven van geld of waardevolle spullen. De politie-eenheid Rotterdam, project Senioren en Veiligheid, heeft 4 korte preventiefilmpjes gemaakt om senioren te attenderen op deze babbeltrucs. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Senioren krijgen nogal eens te maken met babbeltrucs. Dat lezen we en horen we overal. Er wordt vreselijk voor gewaarschuwd en toch is het kennelijk nog niet genoeg. Mevrouw de Borgenhuizen is in de studio aangeschoven. Welkom. Dankjewel. U bent voormalig projectleider Senior en Veiligheid Politie Rotterdam, hè? Klopt. Ja? Ja. Senioren krijgen vaak te maken met babbeltrucs. Dat kan telefonisch zijn, dat kan babbelen aan de deur zijn. Dat, zo heet dat nou eenmaal. En andere zaken. Wat zijn er nog meer voor zaken die daar een rol in spelen? Er zijn allerlei vormen. Op straat bijvoorbeeld, als mensen gaan pinnen. Dan wordt er de pincode afgekeken tijdens het pinnen bij een automaat buiten of bij de kassa. En aan de hand daarvan komt dan een babbeltruc in de winkel of aan de deur. Dat is er eentje. Het kan ook via de telefoon. Ja. Het kan via de post, via de computer. Ja. Op allerlei manieren, helaas. En zijn het dan alleen ouderen? En welke ouderen hebben we het dan over? Het komt veel voor bij ouderen omdat zij nog van de generatie zijn die goed gelovig zijn. Mm-hmm. Netjes opgevoed, behulpzaam, goed van vertrouwen. Ja. Dus daar zie je al dat zij meer risico lopen. Soms zijn het ook kwetsbare ouderen, maar het komt in alle lagen voor. Rijke, arm, goed ontwikkeld, wat minder ontwikkeld. Het maakt allemaal niet uit. Op het platteland wonend of in de stad. Maakt niet meer uit. Nee, overal. Ja, het touwtje uit de brievenbus op het platteland, dat werkt niet meer. Nee, zal maar niet meer doen. Nee, dat denk ik ook. Dan hebben jullie preventiefilmpjes gemaakt vanuit de regio Rotterdam. Zijn die landelijk of is het alleen voor jullie bestemd? Nee. We hebben vanuit het project 4 filmpjes gemaakt. Mm-hmm. Omdat we deden wel aan voorlichtingen. Maar ja, dan bereik je niet iedereen. Nee. Niet iedereen komt naar zijn voorlichting toe. Dus aan de hand van filmpjes proberen we in ieder geval veel meer mensen te bereiken. En die zijn ook landelijk bruikbaar en zijn ook landelijk al verspreid. Ja, ze mogen ook op lokale overal, omroepen, zo breed mogelijk. Regionale, zo breed mogelijk. Ja. Televisie, maakt niet uit waar. Ja. Ze zijn al bij Max geweest, begreep ik. Klopt, daar hebben we eigenlijk de filmpjes gelanceerd. Ja, ja. En en zo zetten we ze nu landelijk gewoon uit en in de regio natuurlijk ook volop. Ja. Dus. Ja. Je bent er nog niet zo lang mee bezig, maar er komt toch de volgende vraag. Werkt het nou? Wat werkt er? Ja, dat die filmpjes toch ervoor zorgen dat mensen alerter worden. Ja, ik denk het wel. Als ik tegen u zeg van u moet eens opletten op een Fiat Panda groen van kleur op de weg. Mm-hmm. Dan ziet u komende tijd allemaal Fiat Panda's groen van kleur. Net als je op een auto staat te wachten waar je mee moet rijden. Ja. Ik kom met een rode auto, zie alleen maar rode auto's. Ja, zoiets. Zo werkt het. Dus als we ergens aandacht voor vragen, mensen worden toch... Ja, alerter gemaakt door het zien van zo'n filmpje, dan heeft dat toch weer effect. Ja, en mensen kunnen thuis ook naar die filmpjes kijken. Ze staan op YouTube? Ja, ze staan op YouTube. Nou, moet je weten, ouderen niet allemaal. Nee, maar als ze het aan de kinderen en kleinkinderen vragen, precies, dan moet dat zeker lukken. Ja. Ze zijn in ieder geval te vinden op www.politie.nl en dan onder babbeltrucs. En ze zijn bij verschillende tv-zenders uitgezet. Ja. En, ja. Dus je kan ze overal bekijken eigenlijk. Ja. Maar het beste is om natuurlijk alerter te worden door die filmpjes of door andere dingen. Ja. En vaak gebeurt het toch nadat het kalf verdronken is, hè? Zeggen we wel eens. Of valt dat wel mee? Dat durf ik niet zo te zeggen. Ik hoop in ieder geval met al het werk wat we gedaan hebben en wat we doen en met ook de filmpjes, dat mensen toch een babbeltruc kunnen voorkomen, dat ze slachtoffer worden. Dat ze denken, oh nee, wacht even, nu moet ik wat voorzichtiger zijn. Ja. Of nee, ik moet het niet doen, want ik heb net gehoord dat. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja. Laat het hopen. Als je nou zoiets hebt meegemaakt, is het dan goed om aangifte te doen? Altijd. Altijd, hè? Ja. Altijd aangifte doen. Maar ook, misschien bent u zelf geen slachtoffer geworden. Maar dan is het wel belangrijk dat u een melding doet van een verdachte persoon bij u aan de woning. Of iemand die gebeld heeft. Of u heeft een brief gehad van de bank. Tussen aanhalingstekens. Die vraagt om uw pincode. Die niet echt is. Ja. Meld het altijd bij de bank of bij de politie in dit geval. En zeker als het net gebeurd is. Dan mag u 112 bellen. En dan denkt u, ja, maar dat is alleen voor spoed. Nee. Dat kan nog. Dat kan ook. Zeker. Want dan kunnen de collega's op straat kijken of die persoon nog te vinden is. Tuurlijk. En dan controleren we de gegevens van die persoon. Er wordt wel eens gezegd, daar wordt toch niks mee gedaan met mijn boodschap, mijn aangifte. Ja. En dat logisch straf je een beetje. Nou, ik durf mijn handen niet voor in het vuur te steken. Maar ik zeg altijd wel, Als wij, als de burgers niet melden, weten we ook niet dat er een probleem is. Weet je niks. Weet je helemaal niks. Nee, weet je niks. Ja. Dat is waar. Ja. Dat is zo. Noem nog een keer de website waar die filmpjes te vinden zijn. www.politie.nl. En daar staan ook de folders op? Ja, er staat ook de folder bij en dan even zoeken onder babbeltruc. Babbeltruc, ja. Dat is de term waar we voor gaan vandaag. Preventiefilmpjes voor senioren om ze te waarschuwen tegen al die zaken die mis kunnen gaan. Deborah Buijzen, senioren en veiligheidspolitie, voormalig projectleider daarvan. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Every time you walk in, I feel something amazing begin. Like a storm, like a flood in my heart, yeah. Every touch, every word feels like music that I've never heard. You gave me something special. Lisa Lois aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En No Good For Me. Het is mooi geweest voor vandaag. Het is tijd om te vertrekken. Ga ik ook doen. Heel snel. Ik wens je een mooie droom als je zo meteen gaat slapen. En natuurlijk een goede wacht als je aan het werk bent en aan het werk blijft. Goed, morgenavond is er een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. Waar kun je zien op onze website? www.delateavond.nl. En rond een uur of 10 in de ochtend kun je daar de inhoud lezen. En als je ons volgt op Facebook, in de loop van de middag kun je een bericht van ons ontvangen over wat er allemaal in de show gebeurt. Nogmaals een goede nacht en tot besluit Marillion en Kaylee. Mooie nacht. Excuse me, I never meant to break your heart. you broke my